بزرگوں, دوست اور بھائیو, آج سب حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آئندہ جمعہ, سیٹرڈے اور سنڈے دینی اجتماع مرکز دعوت تبلیغ پر ہو رہا ہے اس قابو میں. تو ان کی محنت کے لیے, دین و ایمان کے فکر کے لیے ہمارے اکابرین دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک دعوت و تبلیغ کے بہت ہی اہم رکن اور مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد حسین صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آج. انشاءاللہ سنت و نوافل کے بعد بات کا بیان ہوگا. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف رکھے اور امت کے لیے خاص دعا میں شریک رہیں, اور اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی رات دن دعا کریں. ضرور درخواست ہے, تو امید ہے کہ آپ سنن و نوافل کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں, آگے تشریف لائیں. دین ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب دین کے محتاج ہیں. اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محتاج سمجھا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من السبيل العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الصلاة والتسليم, طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر, او كما قال الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں, بھائیوں, دوست اور بزرگوں, جیسے حضرت مولانا نے اعلان میں بات فرمائی کہ ہمارے یہاں اجتماع ہونے جا رہا ہے, اسی کی فکروں کو لے کر ہمارے ملک میں مختلف جگہوں سے جماعتیں آئی ہوئی ہے. ہم لوگ بھی اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہندوستان سے پہنچے ہیں. جو ترجمہ وہاں ہوگا میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے مولانا نے اعلان فرمایا کہ ہمارے ملک میں اجتماع ہو رہا ہے اور اس کی محنت کے لیے مختلف ممالک کی جماعتیں ہمارے اس ملک میں ابھی پہنچی ہوئی ہے, ہم لوگ بھی اسے فکر کو لے کر ہندوستان سے پہنچے ہیں. کل ہم لوگ پہنچے ہیں اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کی واپسی ہو جائے گی. اکثر دنیا کے ممالک میں اجتماع ہوتے ہیں. غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اجتماع کیوں ہوتے ہیں. دو تین دن کے لیے ایمان والوں کو جمع کرنا اور ان سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے, تو یہ خالی اجتماع کے عنوان پر جمع کر کے خالی باتیں سنانا مقصود نہیں ہوتی, بلکہ ایک خاص ماحول میں ایمان والوں کو جمع کرنا ہوتا ہے اور پھر اس ماحول میں ہر ایمان والے سے متعلق جو ضروری باتیں ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے ہر ایمان والوں کو, مرد ہو یا عورت, اس کو چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور قرآن میں اللہ پاک نے بات فرمائی کہ جو آدمی, جو مرد یا عورت ان پابندیوں والی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم جب تک وہ جیئیں گے انہیں خوشگوار زندگی دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک جگہ یہ بات فرمائی کہ جو ایمان والوں سے متعلق جو کام ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, اگر اس سے کسی نے غفلت برتی, اعراض کیا, اس سے غفلت برتتے ہوئے زندگی گزاری تو اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ ہم اس کے جینے کو اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, تو اس کا چین کا جینا ہم ختم کر دیں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہمدردی ہے, الدین والنصیحہ. ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں خیرخائی ہے. پوچھا گیا کس کے لیے خیرخائی ہے, قیل لمن یا رسول اللہ, کس کے لیے خیرخائی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم, کہ اس امت کے چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے, خواص کے لیے اور عمومی مجمع کے لیے, سبھی کے لیے ہمدردی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آدمی اپنے لیے دنیا میں جب تک جیے اچھا اللہ اس کو جینا نصیب کرے یہ پسند کرتے ہیں, اور جب مرنا ہو تو اللہ اس کو اچھا مرنا دے دے اس کو آدمی پسند کرتا ہے. تو اچھا جینا اور اچھا مرنا جن چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, وہ چیز جیسے آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے, ایسے دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کے لیے پسند کرنا, یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. بلکہ ہر ایمان والے کی اس کو ضرورت سمجھائی گئی. جب تک تو اپنے ایمان والے بھائی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرے گا تب تک تو بھی پورا مومن نہیں بنے گا. اب جن جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. یہ جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں ہمارے علاقوں میں, اب ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا, دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فارغ لوگ ہیں اس لیے نکل پڑے ہیں, بیوی بچوں کے زیادہ مشغلے نہیں ہیں, جھنجھٹیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک آدمی کے پاس ہم بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے لوازمات ہیں, ان کی کیسی کیسی مشغولیاں ہیں. ان لوازمات اور مشغولیتوں میں اپنے وقتوں کی ترتیب دیتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں, وہ فارغ نہیں ہیں. ان کے بھی لوازمات ہیں. آپ حضرات بھی جماعتوں میں جاتے ہو تو کیا آپ لوگ فارغ ہو؟ آپ کے بھی لوازمات لگے ہوئے ہیں. آپ سے آپ کے گھر والوں کے تقاضے ہیں, کاروباری تقاضے ہیں, لیکن پھر بھی آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے وقتوں کو فارغ کر کے اور دنیا کے علاقے والوں کے پاس جا رہے ہو, اور علاقے والے ہمارے پاس اسی طرح آتے ہیں. سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں, لیکن اس نقل و حرکت سے آنے جانے سے دو بڑے بڑے نفع ہوتے ہیں. ایک بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا جب اپنا کچھ وقت اس ماحول میں گزارتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں تازگی آ جاتی ہے. اگر اس تازگی کو لانے کی فکر نہ کی جائے تو یہ اس ایمان والے کا ایمان میلا ہو جاتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو, جددو ایمانکم. اور جب ایمان والے کا ایمان میلا ہو جاتا ہے, کپڑے کی مثال دی کہ کپڑے کی طرح میلا ہو جاتا ہے, تو آپ سوچیں کہ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا حال ہوتے ہیں؟ اس میں بدبو آتی ہے. اس میں جیسے بدبو آتی ہے ایسے ایمان والا, اس کے ایمان میں جب ضعف آتا ہے تو یہ جسم بھی بدبودار ہو جاتا ہے. یہ جسم میں کیا بدبو ہوتی ہے؟ یہ جسم سے گناہ صادر ہوتے ہیں. آنکھیں گندا دیکھتی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کان گندی باتیں سنتا ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی زبان گندی باتیں بولتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دل دماغ سے گندگی کو سوچتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ اس کے اندر گند آ گئی, گندگی آ گئی, اب اس کے اعضاء اور جواہرے سے گندگی ظاہر ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا کہ ہر برتن میں سے وہ چیز چھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے. برتن میں پانی ہوگا تو اگر گرے گا باہر تو پانی گرے گا, برتن میں زمزم بھرا ہوگا تو ہلے گا تو باہر زمزم گرے گا. کلو انا ان یا ترش ہو بے معافی. برتن میں سے کیا ٹپکے گا؟ تو برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن کے اندر ہوگا. اگر کسی کی آنکھیں گندا دیکھنے کی عادی ہو گئی, کسی کے کان گندی چیزیں سننے کی عادی ہو گئی, تو اس کا مطلب کس کے اندر گندگی آ گئی, اب اس کے اعضاء اور جواہرے سے وہی چیزیں ظاہر ہو رہی ہے. اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو پھر یہ ایمان والا مرد ایسے زندگی گزارتا ہے. ایمان والا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے, ایمان والے بھی ہے اور گندگیوں والا بھی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ایسی گندگیوں والا ایمان لے کر ہمارے پاس مت آنا. لم یلبسوا ایمانہم بظلم, یہ گناہوں والے ایمان والا بھی ہے اور زنا والا بھی ہے, ایمان والا بھی ہے چوری والا بھی ہے, ایمان والا بھی ہے اور گندگیوں والا بھی ہے. تو ایسی زندگی جینے والوں پر موت کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اچھا مرنا جو موقف ہے وہ اچھے جینے پر, جو اچھا جیے گا وہ اچھا مرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرماتے تھے, کما تحیون تموتون کما تموتون تباسون او تحشرون, اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. تم ہر آدمی غور کر لے کہ میں کیسا جی رہا ہوں, تو موت ایسے ہی آئے گی اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اور ہم سب کا اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کا ہے, کیونکہ دنیا تو چل چلا ہوئے ہر ایک کی گزر جائے گی, خود پات پر سونے والے کے بھی گزر جائے گی, روڈ پر پڑھنے والے کے بھی, ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے, ہم بھی روزانہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں, روز اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے اس دنیا میں, ہم روزانہ اس دنیا میں چھوٹے ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی. کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے زندگی جیتے ہیں جیئیں گے, 60-70 کے بیچ میں ہوں گے. آپ دیکھ لینا مسجد میں سروے کرنا کہ 70 سے اوپر والے کتنے ہیں, اکثر 70 کے آس پاس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب مان لو 70 سال کی میری عمر اگر ہے, اس میں سے 45-47 گزار چکا, اب میری 22-23 سال کی زندگی باقی بچی, اور میری باقی رہنے کا زمانہ تھوڑا ہو گیا. اگر اتنی ہے تو, اور نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی. بھائی 60 فٹ کی لکڑی ہے, کسی نے 50 فٹ پر سے اس کو کاٹ دی تو جو ٹکڑا بچا وہ بڑا بچا چھوٹا بچا؟ چھوٹا بچا. ایک آدمی کے پاس 60 روپے تھے, 50 استعمال کرتا تھا, تو بچے وہ زیادہ بچے یا کم بچے؟ تو تھوڑے بچے ہیں. تو جیسے جیسے ہم اس دنیا میں بڑے ہوتے ہیں اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور قبر کے قریب جا رہے ہیں, اور قبر جو ہے وہ ہمارے اکیلے جانے کی جگہ ہے, وہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. اور قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس میں فرمایا, اگر تمہیں پتا چل جائے کہ لوگوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنا نہ چھوڑ دو. ایسی سنگین گھاتی ہے قبر, روزانہ ہم اس قبر کی طرف جا رہے ہیں, پتہ نہیں میں کیسی موت مروں گا. اس کی یہ فکر دلائی جا رہی ہے ہر ایک ایمان والے کو, کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں اس کی ہمدردی ہے. اگر یہ ہمدردی کی محنت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پاس آتا بھی نہیں. کسی کو پاگل کتے نے تھوڑی کاٹا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ٹکٹیں خرید کر یہاں آئیں گے. دیکھو جو جماعتیں آتی ہے تو وہ لمبی لمبی ٹکٹیں خرید کر آتی ہے, تو لوگوں کے پاس تھوڑا سا بیلنس ہوتا ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں اس بیلنس کو کیسے آوک کا ذریعہ بنا لوں, آمدنی کا ذریعہ کیسے بنا لوں. اور یہ جماعتوں کو آپ دیکھو کہ جو اللہ کے نسبت پر ہمارے پاس آتے ہیں اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر, آپ حضرت لوگوں کے پاس جاتے ہو اپنی جان و مال کو لے کر, اگر یہ ہمدردی کی محنت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پاس نہ آتا. کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نبیوں کے ذریعے سے یہ ہمدردی چلاتے ہیں. اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں. تو اب انسانیت کی ہمدردی کے لیے اللہ نے نبیوں والا کام چلا دیا کہ اس کے ذریعے سے یہ ایمان والے پر تھوڑی سی محنت ہو جائے, تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر ایک طرف تو تازگی آ جاتی ہے, اپنے اندر تازگی, ایک ماحول میں, خاص ماحول میں تھوڑا وقت گزارتا ہے. آدمی پر ماحول اثر کرتا ہے, کیسا بھی آدمی ہو اس پر ماحول اثر کرتا ہے. اور دوسرا ساتھی اثر کرتے ہیں, ساتھی, یہ دونوں چیزیں ہر آدمی پر اثر کرتی ہے. اس کو ماحول کیسا ملا وہ ماحول اس پر اثر کرے گا, اس کو سرکل کیسا ملا وہ سرکل اثر کرے گا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا. اگر اچھے ماحول اس کو ملا تو اچھا ماحول بن جائے گا, اور اگر خدا نہ کرے غلط ماحول اس کو مل گیا تو وہ غلط بن جائے گا. اچھے ساتھی ملے تو اچھے ساتھی اس کو اچھا بنا دیں گے, اور اگر خدا نہ کرے اگر اس کو غلط ساتھی مل گئے تو آدمی کو غلط بنا دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دھرم پر ہوتا ہے. فلینظر بمن یتخلل, خوب غور کر لے کہ وہ کیسے لوگوں کو اس نے دوست بنایا ہے. جیسے لوگوں کو دوست بنائے گا آہستہ آہستہ وہ ایسے ہی بن جائے گا. ہمارے وہاں دیکھتے ہیں ہندوستان میں, یہ اخبار میں آتا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ چلا گیا, فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، کیا بات ہو گئی؟ دوستی ہو گئی. اس دوستی میں اس نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی نہ ماں کی نہ باپ کی، بلکہ بعض موقع پر اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ دوست ایسا کام کر دیتا ہے. دوستی کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت ان سے شفقت فرماتے تھے. 3 سال ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ شاب ابی طالب میں قید رہے، اور مشقتیں جو حضور نے برداشت کی وہ انہوں نے برداشت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو زندگی بھر یہ تمنا تھی کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائیں. جب ان کی وفات کا وقت آیا تب تک وہ ایمان نہیں لائے، تو پتا چلا کہ یہ نزا کی حالت میں ہیں، وفات قریب ہے. تو حضور پہنچ گئے اور فرمایا، میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے دوں. تو دیکھا کہ ایک جگہ خالی تھی، تو ابو جہل وہیں بیٹھا رہا، خود کر وہ جگہ پر بیٹھ گیا اور جگہ پر کر دی، حضور کو آنے کا موقع نہیں دیا وہاں. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بات کی، چچا سے بات کی، اور چچا کہنے لگے، بیٹا میں تیری کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیتا، مگر یہ میرے دوست جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ موت کے خوف سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. تو دوستوں کی دوستی کی وجہ سے حق بات سمجھنے کے باوجود بھی کلمے سے محروم ہو گئے، کہ غلط دوستوں کی دوستی نے نبی کا ساتھ دینے والے چچا کو محروم کر دیا. تو یہ وقت جو گزارا جاتا ہے ایک خاص ماحول میں اچھے دوستوں کے ساتھ، ایک ماحول کے ذریعے سے اس کو ایک رخ دینے کا مل جائے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہم دیکھتے ہیں ایک ٹپوری قسم کا آدمی ہے، لچا لفنگا آدمی ہے، لیکن ایک خاص ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارتا ہے تو ایک اچھی عادتوں کا عادی بن جاتا ہے، اس کے مزاج اچھا بنتا ہے، اس کی طبیعت اچھی بنتی ہے، اس کی فکر اچھی بنتی ہے. ہزاروں لوگ آپ کو دنیا میں دیکھیں گے کہ جن کو ایک ماحول میں رکھا گیا، خاص قسم کی باتیں سنائی گئی، کہ اس نے ان کا ایسا ذہن بنایا کہ زندگی بدل گئی، فکریں بدل گئی. ہم لوگ 2001 میں ایک مرتبہ جماعت میں گئے تھے، 2001 میں رامپور گئے تھے یوپی میں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر تنویر صاحب، وہ آج کل قطر میں ہوتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ تھے. تو جماعت میں کچھ جوان بچے تھے، ایک ملک کے بچے تھے، تو جب مسجد میں پہنچے، مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو بڑے بوڑھوں کو مسجد میں دیکھا انہوں نے، بڑی عمر کے لوگوں کو، تو جوان کہنے لگے یہ بڑی عمر کے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ تو ہمارے امیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں. تو ان سے پوچھا کیوں آپ ایسا پوچھتے ہو؟ تو ہم تو ان کو گھروں میں نہیں رکھتے اپنے ساتھ. کیوں؟ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈسٹرب، ہم اولڈ ہاؤس جو بنے ہوتے ہیں وہاں چھوڑاتے ہیں. امیر صاحب بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ بات کہنے کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے کہ بات کہنے کا موقع ہوا یا نہیں ہوا. روٹی سیکتے ہیں نا، روٹی سیکتے ہیں، تو روٹی سیکنے کے لیے توے کو گرم کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے توے پر روٹی نہیں گرم کی جاتی. پھوڑا ہوتا ہے، پھوڑا پھنسی، تو ڈاکٹر اس کو کاٹنا چاہتا ہے، تو کچے کو نہیں کاٹتے، اس کو پکاتے ہیں، جب پک جائے پھر کاٹتے ہیں. کسان آدمی دانا ڈالتا ہے زمین میں، تو ایسی زمین پر نہیں ڈالتا، اس پر ہل چلاتا ہے، ہل اتنا چلاتا ہے کہ زمین نرم ہو جائے، اندر دانا جائے گا پھر اس کو باہر آنے کی جگہ مل جائے، کھوپل کو باہر آنے کی جگہ. ایسے بات بائی آرڈر نہیں کی جاتی، بائی آرڈر بات نہیں کی جاتی. آج جو سب سے بڑا نقصان ماحول میں ہوا ہے وہ یہ، ہر آدمی کو یہ ایک میری بائی آرڈر بات چلے، میرا بیٹا، میری بیوی، اس کے اندر بیوی، میاں بیوی میں کشیدگی ہو گئی، ماں باپ میں اور بچوں میں کشیدگی ہو گئی، کہ یہ جاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ میں جیسے کہوں ایسا ہو جائے. حالانکہ بات کہنے کے لیے زمین کو نرم کرنا پڑتا. تو امیر صاحب نے کوئی بات ان سے نہیں کہی، اور 5-7 دن گزرے، تعلیم کے حلقے میں ماں باپ کے فضائل پڑے، ماں باپ کیا چیز ہے اور ماں باپ کی عظمت کی بات. تو اس دوران تعلیم ان بچوں کے آنسوں سے آنسو گر رہے ہیں. امیر صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہ دیکھو یہاں تعلیم میں کیا بات پڑھی جا رہی ہے ماں باپ کے لیے، اور ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا بات کی ہے؟ اب یہ توا گرم ہو گیا، اب روٹی سیکی جا رہی ہے. تو امیر صاحب نے کہا، امیر صاحب بہت سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اللہ سے توبہ کر لو، کہ یہ چوک ہم سے ہوئی ہے، ہم اس سے اللہ سے معافی مانگ دیں، اور اپنے گھر والوں کو پیغام دے دو کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں سے نکال لائیں. ایک ماحول نے ان کو اثر کیا ہے، ایک اچھے احساسات دلائے، ایک اچھی فکر دلائی. تو یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر ایمان والے کو اس فکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ فکر کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے، یا ہماری اولادوں کو متوجہ نہیں کیا گیا، تو پھر جس ماحول میں اور جس دوستوں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزرے گی، غیر محسوس طریقے پر ان کا اثر اس پر آئے گا. پھر ہم نہیں بچ پائیں گے، ہمارے گھر نہیں بچ پائیں گے، ہماری اولادیں نہیں بچ پائے گی. آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں سب سے پہلا ہدایت کا جو گھر اللہ نے بنایا، وہ بیت اللہ کو بنایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت کا مرکز ہے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى. وہ ہدایت کا مرکز ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر ایک لمبے زمانے تک بیت اللہ کے اطراف میں کوئی آدمی سمجھانے والا نہیں آیا. تو ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 250 سال پہلے وہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو لوگ بت پرستی کرنے لگے. وہ بت پرستی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ اطراف کے ماحول نے بیت اللہ جیسے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا. بیت اللہ کے اندر بت آ گئے اور ایک دو نہیں آئے, ایک دو نہیں 360 بت بیت اللہ کے اندر آ گئے. جب اطراف کا ماحول بیت اللہ جیسے بیت اللہ پر اثر کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے گھر پر, ہمارے اور آپ کی مسجدوں میں اثر نہیں کرے گا. اب دیکھو کبھی کسی زمانے میں ایک ایسا ماحول تھا کہ مسجد میں ایک فون کی گھنٹی بجتی تھی تو سب لوگ الرٹ ہو جاتے, یہ کیا ہوا؟ اب ہر آدمی نماز کے بعد فوراً فون نکالتا ہے, تسبیحات فاتحہ بھی یاد نہیں آتی, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب دیکھو ابھی تو سلام نہیں پھرائی اور آدمی ہاتھ میں فون نکال کر بیٹھتا ہے. تو کیا بات ہو گئی کہ باہر کے ماحول کا جو اثر ہے وہ مسجد میں آ گیا. اگر اس طرح سے فکریں ہوتی رہی تو ہم بھی محفوظ ہوں گے, ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوگی. اور اگر یہ فکریں نہیں ہوئی تو جو ماحول ہوگا اور جو چیزیں ہوگی وہ ہمیں بھی لگے گی, ہماری نسلوں کو بھی لگے گی. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس طرح ہماری اولادیں اللہ کی نہیں رہی وہ ہماری بھی نہیں رہے گی. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ فرماتے تھے بے دینی کا اثر یہ ہوگا کہ گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کے ہو جاؤ گے, اور اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو جاؤ گے, اور خاندان ہوتے ہوئے بغیر خاندان کے ہو جاؤ گے. اب لوگوں سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو گئے, اولادوں کا سہارا چلا گیا. کیوں؟ کہ اولاد کے اندر ماں باپ کی جو عظمت ہے وہ دین سے آتی تھی, وہ دین بچوں کو سکھانا رہ گیا. سگے دو بھائیوں میں جو ہمدردی آتی تھی وہ دین کے راستے سے, وہ سمجھانا رہ گیا. یہ وہ بڑک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے مشغلوں میں رہ کر, جو جس مشغلے میں ہیں اس مشغلے میں زندگی جینے کے طریقے سیکھ لیں. کسی کو دنیا کی کوئی مشغلہ چھڑانا نہیں ہے. تاجر کو تجارت نہیں چھڑانی, کاروبار والے کو کاروبار نہیں چھڑانا, کوئی حکومت میں ہے تو اس کو حکومت نہیں چھڑانی. ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر اپنا کام کرے, لیکن اس کام میں کیسے جینا کیسے رہنا وہ زندگیاں سیکھے. حضرات صحابہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول تھے, ہم اس دنیا میں بہت کم مشغول ہیں. ہماری تو ایک ہی بیوی ہے. آپ ان کی تاریخ پڑھو, ان کی کم سے کم 4 بیویاں ہوتی تھیں. ایک بیوی میں ہم اتنے مشغول ہیں تو وہ 4 والے کتنے مشغول ہوں گے؟ ہمارے بچے کتنے ہیں؟ بہت مشکل سے 4-5 ہو گئے. اب تو وہ خاندان نظر بھی نہیں آتے کہ 10 بچے, 15 بچے, 22 بچے. ہم نے 22 والے کو دیکھا ہے. ایک ڈرائیور صاحب تھے, ڈرائیور صاحب, میں نے پوچھا کتنے بچے کا؟ 22 بچے. ایک ہی بیوی سے 22 بچے. ہم لوگ افریقہ گئے, تنزانیہ, تو بیان ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے. میں نے کہا کتنے بھائی بہنوں کا؟ 50. میں نے پوچھا آپ کون سے نمبر کے؟ کہا 49 نمبر ہے میرا. تو پہلے ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں بڑی فیملیاں ہوتی تھی, اب تو ہم دو اور ہمارے تو 2-4 ہو گئے, تو وہ بھی شارٹ ہو گئے, چھوٹی سی ہو گئی. تو ہماری مشغولیتیں, خاندانی کم ہو گئی, لیکن مسائل بڑھ گئے. مسائل ہمارے بڑھ گئے اور دنیاوی مسائل بھی ہمارے تھوڑے ہیں. حضرات صحابہ اس زمانے میں باہر سے ملکوں سے مال لاتے تھے, اور باہر سے مال, ملک جب ہمارا آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے عربوں کی آمد و رفت ہمارے وہاں ہوئی, انہیں سے تو اسلام ہمارے وہاں آیا. ہمارے بر اعظم میں اسلام عربوں کے ذریعے سے آیا. اس زمانے میں حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عربوں کے ہمارے ممالک سے گرم مسالے جاتے تھے, اور وہ اس زمانے میں بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے ملک شام مال لے کر جاتے تھے, وہ کاروباری حضرات تھے. پھر اللہ نے جب اسلام آیا تو تھوڑی عرصے میں ان کو بڑی بڑی حکومت دی. 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت تھی. 22 لاکھ مربع میل کس کو کہتے ہیں؟ آدھی دنیا ہو گئی. آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی, آدھی دنیا, 3 براعظموں پر ان کی حکومت. وہاں وہ وزیر بن کر گئے, وہاں حاکم بن کر گئے, وہاں بڑے بڑے عہدوں کو سنبھالنے والے بن کر گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے تھے, ان سب کے ساتھ ہم سے زیادہ بڑی بڑی مشغولیتیں تھیں. لیکن ان مشغولیتوں میں کیسے رہنا وہ زندگیاں انہوں نے سیکھی تھی, اور پھر ان زندگیوں میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے. اس مبارک محنت کے راستے سے بات کی جا رہی ہے, ہر شعبے والا اپنی زندگی جینا سیکھے, اپنی زندگی گزارنا سیکھے, اپنی اولادوں کو وہ چیزیں سکھائے. اگر یہ سیکھ خود سیکھ لی اور اولادوں کو سکھائی، گھر والوں کو سکھائی، تو پھر سب کے ذریعے سے اچھی خیر خواہی اور تعاون ملے گا، اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو خدا نہ کرے اگر یہ زندگیاں نہیں سیکھی گئی تو پھر ان مشغلوں میں اللہ کو ناراض کر کے جیا جائے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے جیا گیا تو جب تک جیئیں گے چین کا جینا نہیں ملے گا، اور اب جب مرنا ہوگا پتہ نہیں کیسا مرنا ہو جائے گا. اور پھر ہمارے پیچھے ہماری اولادیں بجائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کے ہمارے لیے وبال جان بنے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اس کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے، ایک بہانہ ہے، اجتماع ایک بہانہ ہے مجمع کو متوجہ کرنے کا. ہر ہفتے ہماری مسجد میں گشت کا دن ہوتا ہے اور پورے محلے والوں کی فکر کی جاتی ہے کہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کر کے کہ پورے ہفتے اسی بازاروں میں گزرے ہیں، اسی منڈیوں میں گزرے ہیں، غفلت کے ماحول میں وقت گزرا ہے، تو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کر کے وہ اپنے سے متعلق جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو سنیں سمجھیں اور اس کے پابند بن کر زندگی جینے کی فکر ان کے اندر آ جائیں. یہ زندگی جس ماحول میں ملتی ہے اس ماحول میں جانے کی ان کے اندر فکر آ جائیں. اگر یہ اس ماحول میں آنے کی فکر نہیں ہوئی تو پھر دوسرا ماحول تو ہے ہی، جو دوسرا ماحول اس کو کھا جاتا ہے. اس کے لیے مسجد کے ماحول میں لایا جاتا ہے، روز اس کے لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے اور پھر گھر گھر میں جا کر اس کی ملاقاتوں کا نظام بنتا ہے کہ مسجد کی جماعتیں ہمارے دروازوں پر آتی ہے، ہم سے منت سماجت خوش آمد کرتی ہے. ہمارے کتنے لوگ تو ان کو ملاقات بھی نہیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی منت سماجت کرتی ہے، خوش آمدیں کرتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ملاقاتوں کے ذریعے سے ہماری نسلیں کتنی محفوظ ہو گئی. میں بھی اثر کے بعد حضرت مولانا کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا مولانا اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے علاقوں میں یہ محنت چلا دی، ورنہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جن علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ان کی نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. میں مولانا سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم سے پہلے ایشین حضرات جب اس ملک میں آئے اس سے پہلے اس ملک میں عرب لوگ آئے تھے. 400 سال آپ پہلے پیچھے چلے جاؤ عرب آئے تھے. اب ان کے خاندانوں کو جاؤ لاؤ کر ڈھونڈ کر نکالو، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. سب سے زیادہ دین چھوڑا ہے وہ ان 400-500 سال پہلے ہوئے آئے عربوں نے زندگیاں چھوڑ دی، ان کا دین ضائع اور برباد ہو گیا، ان پر کسی کی محنت نہیں ہوئی. نسلوں کی نسلیں، آپ کے پڑوس کے ممالک میں آپ چلے جاؤ. ہم لوگ گئے ویسٹ انڈیز میں، ہم نے دیکھا کہ وہاں گھر گھر میں ایک ایمان والا اپنے گھر میں غیر ایمان والے کے ساتھ شادی کر کے رہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہو، تو ہم بھی ہندوستان سے آئے ہیں، وہ بھی ہندوستان سے آئے ہیں، وہ اپنے دھرم پر رہے ہیں، وہ اپنے دھرم پر رہیں گے، ایمان والا غیر ایمان والے. اب ان کی نسلیں اکثر ماؤں پر ہوتی ہے، اکثر جو ہوتے ہیں نسل وہ ماں پر ہوتی ہے، ماں پر. ہم اس لیے ہم کسی کو پوچھتے ہیں نا کہ بھائی تمہاری زبان کون سی ہے، تم کیا پوچھتے ہیں پتا ہے تمہاری مادری زبان کون سی ہے، کیوں ابا زبان بولتے ہیں نا، ابا بھی وہی زبان بولتے ہیں. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، فادر ٹنگ الگ ہے، مدر ٹنگ الگ ہے، کرنا وہی ایک زبان ہے. عربی میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں تمہاری لغت الام، ماں کی زبان کون سی، کیونکہ بچے ماں کے نقشے قدم پر ہوتے ہیں. اب جب ماں اس فکر کی تو ان کی نسلوں کی نسلیں اس پر چلی گئی، تو اس کے ذریعے سے بہت بڑا مجمع دین کھو بیٹھا. اب وہاں جا کر دروازے پر پوچھنا پڑتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایمان والا ہے، آپ کے پڑوس کا چیلی دیکھ لو، آپ ہی کے پڑوس کا برازیل دیکھ لو. ہاں اب ان کے بچوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میرے ابا مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، تو ان کی نسلیں ضائع ہو گئی. اب رہی مقدر کا جینا، جانور بھی جی رہے ہیں، کھانا پینا وقت پر کھا رہے ہیں، وہ بھی کھانا پینا کھا رہے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ مرنا نہیں ہے، ہمارے تو مرنے کے بعد جنت ہے، ہماری مرنے کے بعد جہنم ہے. ہمیں مٹی نہیں ہو جانا ہے، ہماری یا تو جنت ہے جہنم ہے. ہماری اولادیں ہمارے لیے امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، ان کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑے گا، ورنہ یہاں کی مصیبت تو تھوڑی بھی محسوس ہوتی ہے، وہاں کی مصیبت میں کوئی ہمارا بھاگیدار نہیں ہوگا، وہاں کی مصیبت میں کوئی ہمارا ساجی نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر ہماری اولادوں کو جو جینے کے طریقے ہیں ہمارے ذریعے سے نہیں ملے تو ہمارے لیے ہماری اولاد عذاب بن جائے گی. اس کی فکر کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، ایک ایک کے پاس آنا جانا. ہمیں یہ بات ترغیب دی جاتی ہے بھائی آپ بھی اپنا وقت فارغ کرو اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے آپ کو جوڑو، اپنی مسورات کو جوڑو. چھوٹے بچے ہوں ان کو مکاتب میں بھیجو. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں آنے کے بعد کہ ماشاءاللہ اس مسجد کے پاس میں تو بہت اچھا تعلیم کا نظام ہے، کہ ماشاءاللہ یہاں اچھی تعلیم ہے اور لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہیں, دین کی باتیں سیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش یہ ہو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ نہ بچے جو ہمارا بچہ بچپن میں دینی تعلیم نہ لیتا ہو, اس کے بھرپور ہماری کوشش ہو. دوسری کوشش یہ ہو جائے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ. یہ اسلامی لباس جو ہے نا, ان بچوں کو بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے خرافات سے ان کو بچا لے گا. گناہوں کی طرف سے روکنے والے میں ایک یہ لباس آڑ ہے. آڑ اگر یہ لباس اتر گیا نا, تو پھر بچے بنداس ہو جائیں گے, بے جھجک ہو جائیں گے, جہاں جانا ہوگا جا سکیں گے. یہ لباس جو ہے نا, سنتوں والے لباس, یہ گناہوں کی جھاڑ بن جاتے ہیں, مانے بن جاتے ہیں. اور ایک لڑکی شرعی لباس میں ہے, برقعے کے ساتھ ہے, اس کو گناہ کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوگا. اسی بچے کا نقاب اتر گیا اور لباس ماڈرن لباس پہنا دو, تو اب لباس پہننے کے بعد اس کو وہ چیزیں کرنے کا شوق پیدا ہوگا جو اس لباس والیاں کرتی ہے. وہ لباس پہنے ہوئے لوگ جو کرتے ہیں ایسے ایسے کام کرنے کے, اس کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہوگا. ایک جوان لڑکی کو تم کوئی ناچنے کودنے والے کا لباس پہنا دو, تو لباس پہننے کے بعد اس کو بھی اس کی طرح اسٹائل کرنے کی اس کا من بنے گا. یہ کیسے بنا؟ اس کو اس چیز نے ایسا کر دیا. ہمارا راستے پر چلنے والا آدمی بائک چلاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں تو ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. ارے بھائی, یہ کیوں ٹیڑھا بیٹھا ہے بائک پر؟ آپ کے یہاں بھی بائک چلانے والے ٹیڑھے ویڑے بیٹھتے ہیں کیوں؟ یہ ٹیڑھا نہیں ہے, یہ بائک آئی اس نے اس کو ٹیڑھا کر دیا. جیسے بائک ٹیڑھا کر دیتا ہے نا, ایسے یہ لباس بھی آدمی کو ایسا کر دیتا ہے. اس لیے ظاہر کو بھی اپنا, اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں درو ظاہر الاسم و باطنہ ہو, اپنے ظاہر کی گندگیوں کو بھی ہم ختم کریں. اس کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجیں, لباسوں کو اسلامی پہنانے کی بھرپور ہماری کوشش ہو. جیسا لباس ہوگا ایسا ڈھانچہ بنے گا. اور اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں اس ماحول میں تھوڑا وقت دیں. مجھے بہت دکھ ہوا بعض لوگوں کی کارداری سنی. ایک صاحب مجھے ملے کہ میں جاب کرتا ہوں, بیوی بھی جاب کرتی ہے. کب جاتی ہے؟ کہ صبح 3 بجے جاتی ہے اور شام کو 5 بجے جاتی ہے, 3 بجے آتی ہے. اور میں 4 بجے جاتا ہوں, پھر میں رات کو آتا ہوں. اچھا, تم یہ صبح شام اتنی محنت کرتے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کوئی وقت نہیں دو. آج ایک صاحب ملے, کہنے لگے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے کہ صبح میں ہم جاب پر چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کس کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ جن کے لیے کر رہے ہیں انہیں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو ہم سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں. گھروں میں ہیں, بیوی اپنے موبائل میں, ابا اپنے موبائل میں اور بچے اپنے موبائل میں, ان کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پھر یہ بچوں کو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہمارے گزر فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھالو, ورنہ باہر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. جب وہ دوسرے رخ پر جاتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اس پر چڑھتے ہیں. غصہ اس کو نہیں لانا, غصہ ہمیں اپنی ذات پر لانا ہے. کہ جس زمانے میں اس کو سنبھالنے کا زمانہ تھا, ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا. اب وہ غلط رخ پر چلا گیا, ہم ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, وہ مجبور ہے اس لیے بھی کچھ بولتا نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہمارے سامنے بھی بولے گا. اس لیے جو زمانہ ہم بچوں کے وقت دینے کا ہے, ہم گھروں میں وقت دیں اور اپنی بیویوں کو تعلیم کے حلقوں میں بھیجیں, مسورات میں ان کو اللہ کے راستوں میں لے کر جائیں. علماء فرماتے ہیں اگر ماں بن گئی تو نسل بن جائے گی, ماں بن گئی تو نسل بن جائے گی. بچے جو ہیں, میں نے بھی کہا نا, مدر ٹنگ, بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں, باپ کے نہیں. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ مردوں کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. حضرت فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے, عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے. یہ بچے کی بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے, اس پیٹ میں بچہ بنتا ہے. اب یہ ڈائی ہے اس کے بننے کی, یہ سانچا ہے, ڈائی ہے, یہ جیسا فرما ہوگا ایسی بچہ بنے گا. یہ پیٹ حیا والا ہے, یہ تقوی والا ہے, یہ اللہ کے ڈر والا ہے, یہ اللہ کے خوف والا ہے. وہ بچے پر اس کے اثرات پڑیں گے. اب جس پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس کی آنکھیں گندا دیکھ رہی ہے, اس کے کان گندے سن رہے ہیں, اس کی زبان گندا بول رہی ہے. اب اس میں بچہ بھی بن رہا ہے, اس بچے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اس عورت میں دینی فکر آئے, اس کے لیے ہماری مسورات ہمارے محلے کی تعلیم میں شریک ہوں, روزانہ ہمارے گھر میں تھوڑی دیر تعلیم پڑھیں. یہ جو فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم ہے, ہم کو ایسا لگتا ہے یہ فضائل کی کتاب ہے نا. یہ کتابیں جو ہے نا حضرت شیخ کے پاس مولانا الیاس صاحب نے لکھوائی. ایمان والا کیسا ہونا چاہیے وہ لکھوایا. دین کے 5 شعبے ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, 5 شعبے. ان 5 شعبوں کو اس میں لکھوایا ہے. سب سے پہلے ایمانیات, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان، نماز، روزہ، زکات اور حج، یہ پانچوں ارکان ایمان والے میں کیسے ہونے چاہیے وہ لکھوایا. پھر معاملات لکھائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کرنے والا پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا، کسی کے ایک بالش پر زمین لے لی تو کیا ہوگا، معاملات لکھوائے. پھر معاشرت، امی کے کیا حق ہے، ابا کے کیا حق ہے، پڑوسیوں کے کیا حق ہے، جانوروں کے کیا حق ہے، اور پھر اخلاقیات. جب گھر کی چار دیواری میں یہ باتیں پڑھی جائے گی نا تو ایک ایک کے جذبات اچھے بنیں گے اور ایک ایک کی تربیت اچھی ہو جائے گی. اور جب یہ باتیں نہیں پڑھی جائیں گی تو ان کے کانوں میں جب باتیں پڑھے گی ایسی تربیت ہوگی. اس لیے کم سے کم دو پانچ منٹ روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو اور اپنے گھر میں اس کا ہمیں ماحول بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو دینی چیزیں ہمارے گھر سے ملے. اس لیے علماء نے لکھا مردوں کے لیے، کیا لکھا کہ عورتوں مردوں کے لیے نفل عبادت گھر میں افضل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سارے نفل اعمال اپنے گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کی نماز کے. اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اعمال کرتے تھے، باقی دن بھر کے سارے اعمال گھر میں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے. ہم اپنے گھروں کو اعمال سے بھریں، تلاوت گھر میں ہو، تسبیحات ہو، اور ہم گھروں میں ایک ایسی فضا بنائیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر سے ہی چیزیں ملیں، موبائل میں نہ لگے رہیں. ہم گھر میں جاتے ہی موبائل میں لگ جاتے ہیں، گھروں میں جا کر موبائل میں نہ لگیں، موبائل کا کام سب گھر کے باہر پورا کر لیں، گھر کا وقت گھر والوں کے لیے ہے. اس لیے گزارش ہے اس ماحول میں ہم اپنی فکر کریں، بچوں کو مکتب بھیجیں، اسلامی لباس پہنا ہے اور باہر کے کھانوں سے ان کو بچائیں، ریڈی میڈ کھانے نہ کھلائیں. سب سے گندی جو چیز ہے وہ حرام غذا کا پیٹ میں جانا ہے. آج کے ماحول میں پتہ نہیں کون کون کیا پکا کر کھلا رہا ہے، یہ پیزا نے، برگر نے، یہ وہ سب ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. اگر اس کے پیٹ میں حرام کی بھی غذا چلی گئی اب اس سے خیر کی امید چھوڑ دینے کی. کیونکہ جب غذا پیٹ میں گندی چلی جاتی ہے تو اس کے جذبات گندے ہو جاتے ہیں. ہاں کہ اس کے جذبات گندے ہو جائیں گے. اس لیے اگلے زمانے کے لوگ حرام غذاؤں سے بچتے تھے. حضور اللہ نے نبیوں کی جماعت سے بات فرمائی کلو من الطیبات وعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ غذا کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اچھے عمل جڑے ہوئے ہیں اچھے غذاؤں کے ساتھ. اچھی غذا کھائیں گے تو اچھے عمل کی طرف رغبت شوق ہوگا، اور جب غذا گندی ہو جائے گی نا اندر کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں ریڈی میڈ چیزیں نہ لائیں، ہوٹلوں میں کھانے نہ جائیں، جو کھانا ہے اچھے سے اچھا گھر میں بنا کر اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو گھر کے کھانے کا عادی بناؤ اور حیا والا لباس پہناؤ. ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ہم ریڈی میڈ کپڑے پہناتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنائیں. ریڈی میڈ کپڑے جب پہناؤ گے نا تو وہ بچیاں جو جن کے جس کی اسٹائل کے وہ کپڑے ہیں ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسی حرکتیں کرتی ہیں. ابھی بچپن سے ہی وہ بچیاں ایسی حرکتیں کرنا شروع کریں گے. ان کو اپنے جو پرانے زمانے کی ہماری مائیں کپڑے پہناتی تھی نا، گھر میں سلے ہوئے شلوار قمیض، وہ پہناؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی چھوٹی بچی ہے، پھر بڑی ہو کر سنبھل جائے گی. جب ہم نہیں سنبھلے وہ کیسے سنبھل جائے گی؟ اور چھوٹا پودا ہوتا ہے، اس کو جس طرح موڑنا ہوتا ہے مڑ جاتا ہے، اور جب بڑا ہو جائے پھر وہ موڑ نہیں سکتا. ہم ان چیزوں کو ہلکے سے نہ لیں، ان کے لباسوں کو ہلکے سے نہ لیں، ان کے کھانوں کو ہلکے سے نہ لیں. جو کھانا ہے گھر میں بناؤ اور پاکیزہ. پتہ نہیں کون کیسے کیسے جذبات کے لوگ، یہ ہوٹل والے چاہے اچھا پاک صاف ہوٹل، ان کے جذبات کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاتے ہیں. ہم ایمان والی اپنی ماں کا ہاتھ کا نہیں پکا کر کھاتے، ہم اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں کھاتے، اور پتہ نہیں کن کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاتے ہیں. یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. کتابوں میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام غذا چلی جائے، اگر وہ کعبہ شریف میں چلا جائے اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اتنی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. ہماری ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے اسباب ہیں کہ کرنے کی چیزیں کی جائے، بچنے کی چیزوں سے بچا جائے. یہ مختصر زندگی ہے، اگر اس کو بچتے بچاتے سنبھلتے گزار لی تو انشاءاللہ یہ زندگی جب تک جیئیں گے اللہ کے رحم و کرم کے مستحق بن جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حل ہو جائے. جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی، تھوڑے دنوں میں اللہ نے دنیا کی وسعت بھی دے دی، دنیا کی وسعت. ایک صحابی تھے، جب ایک دنیا کے بادشاہ کے دربار میں گئے، اس نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو، جو تم یہ باتیں لے کر آئے ہو حضور والی، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا لینو خریج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى ساعتها، کہ ہم یہ وسیع اچھی خوشگوار زندگی لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم بہت تنگ زندگی گزار رہے ہو، ہم ایک وسیع زندگی. یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو زرق برق میں جی رہے ہیں، ہیرے جواہرات میں جن کی زندگی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگیاں بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس ایک بہت خوشگوار ایسی زندگی ہے، وہ زندگی تم کو سمجھانے آئے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، پڑوسی کے حقوق کے متعلق سمجھایا، ایک جگہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کون؟ کمن لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس پڑوسی سے اس کا پڑوسی اس کی زار آسانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ یہ بات سمجھائی کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا۔ اس زمانے میں اسلام کے راستے سے جب پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے گئے نا، تو ایک گھر کا پکایا ہوا سات سات گھروں میں جاتا تھا۔ اور آج پڑوسی کو پوچھو کہ تمہارے پڑوس میں کون رہتا ہے، جب اسلامی ماحول ختم ہو گیا تو پڑوسی کو یہ پتا نہیں کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ میں نے آج ایک صاحب سے پوچھا کہ تم اپنے پڑوسی سے کب ملتے ہو، تو کہنے لگے ہفتے میں کبھی مسجد میں جاتے جاتے ملاقات ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ تو یہ تھا ایک گھر کا پکایا ہوا سانس سانس گھروں میں جاتا تھا، لیکن جب وہ معاشرہ نہیں ہوگا تو سگا بھائی پڑوسی کو نہیں پوچھے گا، اوپر نیچے والا کسی کو نہیں پوچھے گا۔ جب یہ محنت کی جائے گی تو وہ پاکی کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا، ہمدردی خیرخواہی وہ ساتھ زندگیوں میں آ جائے گی۔ اس لیے ہم اس کو ہلکے سے نہ لیں، دنیا میں جئیں گے اچھا جینا مل جائے گا، اور جب مریں گے نا تو پھر مرنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے اس تبلیغ کی محنت کم بوجھ نہ سمجھیں، ایکسٹرا چیز نہ سمجھیں، سر پر کوئی بھی چیز نہ سمجھیں، یہ ہم کو بہت کچھ دے جائے گی، ہم سے کچھ نہیں لے گی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسی فکروں کو لے کر سال بھر محنت ہوتی رہتی ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو وقت فارغ کر کے اس محنت میں اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور یہ اجتماع ایک عنوان ہے، اس میں خود تین دن فارغ کر کے آئیں۔ اکثر ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ دعا کے موقع پر شریک ہو جاتے ہیں، ہم محتاج بن کر کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو تین دن فارغ کریں۔ اور ہمارے بزرگ جتنے دور دور سے آئے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، اور بھی مختلف ملکوں سے لوگ ہمارے لیے آئے ہیں، ہم تین دن فارغ کریں اور یکسو ہو کر اس مجلس میں شریک ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کون سی گھڑی ہماری ہدایت کی ہوتی ہے، کون سی بات ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ خود بھی آئیں، اپنی اولادوں کو بھی لائیں، اپنے دوستوں کو اور اپنے جوان سارے ساتھیوں کو لے کر آئیں۔ اجتماع ہونے کے بعد اللہ کے راستے کا خروج ہوتا ہے۔ اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے میں چلے میں جماعتیں جائے گی۔ اپنی ارادے کریں، یہ ظاہر کریں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس وقت لگوانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جلدی سے جلدی اس مبارک زندگیوں پر ہم پڑ جائیں، اور سال بھر پھر یہاں آنے کے بعد یہاں مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ ہم جئیں تو سلامتی کے ساتھ اور مریں تو سلامتی کے ساتھ۔ کریں گے انشاءاللہ، کون کون نیت کرتا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب طے کر لو کہ انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلے اجتماع میں اہتمام سے تینوں دن حاضر رہیں گے، سامان کے ساتھ وہاں آنا، اللہ کے راستے میں ایک رات گزارنا ایسا ہے جنت، جیسے کسی آدمی نے جنت کی کیاری میں وقت گزارا۔ ہاں، ہم اللہ کے راستے کے مہمان بنیں گے۔ تو سب طے کر لو تینوں دن انشاءاللہ سامان کے ساتھ وہاں پہنچیں گے۔ پہنچو گے انشاءاللہ، کون کون نیت کرتا ہے، اور سب کو لے کر آئیں گے، اوروں کو بھی لاؤ گے، اور وہاں سے اللہ کے راستے میں جماعت جائے گی۔ آپ حضرت بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم بھی چار مہینے اور اللہ چلے ہمت دے تو چلے کی جتنی ہمت دے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے کا سفر کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ، کون کون اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کرتے ہیں، اجتماع سے کون کون بتا رہے ہیں، چلو بتاؤ اجتماع سے کون کون جائیں گے، کون کون نیت کرتے ہیں کہ اجتماع سے ہم جائیں گے، یہ افراد ابھی تو بتاؤ کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، یہ بتاؤ کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے، اور فرمائیں اور بتائیں بھائی، یہ ہم سب کے ضرورت کی چیز ہے، اس کے ہم محتاج ہیں۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، ضرورت مند سمجھ کر اپنے آپ کو تیار کریں۔ جن کا بھی اس سال کا وقت باقی ہے وہ ارادے کریں، یہ ہماری بہت بڑی کمائی کی چیز ہے۔ ہمارے اندر تازگی آتی ہے اس وقت لگانے سے، ایک نفع یہ ہوتا ہے، دوسرا نفع ہم لوگوں میں خیر کے آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ واہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے، اور بھی فرمائیں، ماشاءاللہ، واہ واہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے، آسان فرماوے جی، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے، واہ واہ ماشاء اللہ۔ کیا نام بھائی، کہاں کے ہیں یہ؟ پراپر بھروچ کے ہو تو یوں کون ستکون کے ہیں؟ ہم تو گجرات چھوڑ کر آ گئے، ہم تو گجرات کے ہی ہیں، گامڑے گامڑے کو پہچانتے ہیں، یہ تو گجرات چھوڑ کر آ گئے، ہم تو وہی ہیں نا. ماشاءاللہ. اور بتائیں. ماشاءاللہ. اور فرمائیں، اور بھی بتائیں، اور بھی بتائیں. ہمارے جوان ماشاءاللہ پیچھے بہت بیٹھے ہیں، سبھی بتائیں. یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے، اس کو ہم ایکسٹرا چیز نہ سمجھیں، برکت کی چیز نہ سمجھیں، خالی ثواب کی چیز نہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے ہمیں تازگی مل جائے گی. اور بھی فرمائیں. جی، اور بھی کریں ہمت. ماشاء اللہ، واہ واہ واہ واہ واہ واہ. اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے. اور فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھی فرمائیں. جی، جس کے دل میں ذرا بھی بات رہی ہے نا، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کا اظہار کرے، اور جس کے دل میں نہیں آتی وہ اللہ سے مانگے. ماشاء اللہ. جس کے دل میں بات آئی وہ اللہ کی طرف سمجھے اور اس کو اظہار کریں، اور جس کے دل میں نہیں آ رہی وہ اللہ سے مانگے. اللہ بہت دنوں سے بات سن رہا ہوں، اللہ میرے دل میں یہ تو بات ڈال دے اور مجھے تو توفیق دے دے. واہ واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجتماع سے بتاؤ ماشاء اللہ. اور فرمائیں اور فرمائیں. جس کے دل میں نہیں آ رہی وہ اللہ سے مانگے. یہ میری اتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے، میں نے اپنی زندگی کو اگر نہیں سنوارا اور اس صحیح جینے کے رخ پر نہیں ڈالا تو پتا نہیں کیسے زندگی گزر جائے گی، جو زندگی میرے لیے وبال جان بن جائے. جی ماشاء اللہ، واہ واہ واہ واہ. اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. اور فرمائیں اور فرمائیں. اور سارے ساتھی بتائیں، کریں ہمت. اور بتائیں. اللہ سے توفیق مانگیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی، اللہ سے توفیق مانگو. اللہم انی اسألوک توفیق اہل الہدا. اے اللہ، میں ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق مانگتا ہوں. یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ توفیق اللہ دیتے ہیں. ورنہ بات سمجھنے کے بعد بھی دیکھو نا، حضور کے چچا نے بات سمجھی کہ میرا بھتیجا صحیح بات کہتا ہے، لیکن توفیق آسمان سے نہیں ہوئی. جب کفار مکہ حضور علیہ السلام کے چچا کو شکایت کر رہے آتے تھے تو یوں کہتے تھے، میرا بھتیجا غلط بات نہیں بتائے گا. اتنا یقین تھا، لیکن توفیق شامل حل نہیں ہوئی. تو توفیق اللہ دیتے ہیں. توفیق نہ ملے تو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. ہر آدمی اللہ سے توفیق مانگے. سمجھ میں تو آتی ہے، مگر ہمت نہیں ہوتی. وہ توفیق ملے گی، ہمت بھی ہو جائے گی. اس لیے دل دل میں اللہ سے مانگے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے. اور ایک بات بتاؤں، آدمی سے زندگی میں بعض مرتبہ بھولیں ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. ذرا شیخ نے واقعہ لکھا، ایک آدمی بزرگ مسجد میں تھے، ایک آدمی کو دیکھا وہ رو رہا ہے، رو رہا تھا. ان کے دل میں بات یہ آئی کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، بناوٹ کا رو رہا ہے. تو بس اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، تو جس کے دل میں یہ وسوسہ آیا تھا اس کو اللہ پاک نے 40 دن تک تہجد کی توفیق چھین لی. وہ کہنے لگے، اس وسوسے کے بعد، اس میری بدگمانی کے بعد میرے سے تہجد کی توفیق چلی گئی. ہم سے بھولے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک نیکی کے عملوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا، بعضوں سے تلاوت کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں، بعضوں سے اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعض لوگوں کو سنت پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، پھر بھی سنت نہیں پڑھیں گے. مسجد کے بعد نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی سنت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے سنتوں کی توفیق چھین لی. بعضوں سے قرآن کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعضوں سے ہاتھ اٹھانے کی. ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اور جیسے تیرے اور سارے بندوں کو تو نے توفیق دی، مجھے بھی بات توفیق بنا دے. اس لیے گزارش ہے، اگلے ہفتہ 2-4 دن باقی ہے، اللہ سے مانگے اس کو، اور اپنے آپ کو بھی قبول کروا دیں. کرواؤ گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ ابھی تو میں نے نیت نہیں کی، مگر میں اس ہفتے 100% نیت کرتا ہوں، اور 100% کوشش کروں گا کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ وقت لگ جائے، یا پھر اللہ سے دعا کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے اللہ سے دعا کرنے کی؟ سب کرو گے. وہ جو دیوال کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے؟ آپ لوگ نہیں کرو گے؟ آپ لوگ ناراض ہو؟ آپ لوگ ناراض ہو؟ آپ لوگ دعا نہیں کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اچھا سب کرو گے، چلو اللہ توفیق دے. باقی اگر جب تک جانا نہ ہو، آپ اپنی مسجد کے ماحول میں ضرور جڑیں. یا روزانہ مشورہ ہوتا ہے، فجر کے بعد اس میں بیٹھیں، جیسے آج گشت ہوا رستے گشت ہوتا ہے اس میں جڑیں اور پستوار اجتماع مسجد ہدایہ میں شب جمعہ میں ہوتا ہے وہاں پہنچیں اور اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیں. بڑوں کا مدرسہ چھوٹوں کا مدرسہ مکتب ہے, بڑوں کا مدرسہ تبلیغ کی محنت ہے. اور مستورات کو اپنے محلے کی تعلیم میں ضرور بھیجیں اور لباس اسلامی پہنائیں اور بازار کے کھانے نہ کھلائیں. اور ہر آدمی سے میری گزارش ہے اپنی مادری زبان اپنے گھروں میں بولنا. اردو والے اردو بولو گھروں میں, گجراتی والے گجراتی بولو, پنجابی والے پنجابی بولو, پشتو والے پشتو بولو. جو تمہاری مادری زبان ہے نا وہ زبانوں کو گھروں میں چھوڑو مت. تم اپنے معاشرے کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو, اپنے ماحول کو کلچر کو, تو اپنی زبانیں گھروں میں ضرور بولو. ہمارے بزرگوں میں علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ تھے, بڑے بزرگوں میں سے, وہ یہ فرماتے تھے کہ جس قوم کو بدلنا ہو اس قوم کی دو چیزیں بدل دو, قوم بدل جائے گی. ایک ان کے جوان کو بدل دو اور دوسری ان کی زبان بدل دو. اگر زبان بدل دی تو جیسی زبان گھر میں آئے گی ایسے ہی بچے ایسے ہی ڈھل جائیں گے, بچے ایسے ہی ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے تمہاری انگریزی زبان چلتی ہے, ٹھیک ہے وہ ضرورت پر بولو, لیکن اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ تو آپ حضرات اپنی مادری زبان بولو. جس کی جو زبان ہے, بنگالی بنگالی بولے, بنگالی زبان والے بنگالی بولے, اردو والے اردو بولے, گجراتی والے گجراتی پیور گجراتی بولو, اور پشتو والے پیور پشتو بولو, اور پٹھان زبان والے پٹھان, جو جس کی جو زبان ہے وہ زبان بولو. اس سے آپ کے بچے آپ کے ماحول میں ڈھلے رہیں گے, آپ کے ماحول میں رہیں گے. دوسرا اپنے خاندان والوں کو سے جڑے رہیں گے. اگر زبان بھول گئے تو خاندان والوں سے بات نہیں کر سکیں گے. آج ہی مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ انہوں نے دادی نے فون کیا پوتے کو, وہ تو انگریزی بول رہا ہے اور دادی بات کر رہی ہے تو دادی کو انگریزی نہیں آتی, پوتے کو گجراتی نہیں آتی. تو دادی رونے لگی میں پوتے سے بات نہیں کر پا رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زبان والوں کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ کے خاندان سے کٹ جائے گا. اس لیے زبان نہ بدلیں. ہمارے بھائی پاڑیا تھے ساؤتھ افریقہ کے ذمہ دار, وہ کہتے تھے کہ زبان کبھی نہ بدلو, اپنی زبان اپنے گھروں میں چلاؤ. اس لیے جس زبان کے جو بھی لوگ ہو, ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنی مادری زبانیں بولو. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ, اللہ توفیق دے قبول فرمائے, مولانا دعا کروائیں گے.